کا معاہدہ پہ مخلا کعبے معظمی پہ نرول پہ دیبانی کعبے لکمیز جو کو اول من کسل کعبہ اول چی کعبے بانی چا غلاف وردول تو با بادشاری ال توسیدون کل ریل روپے ورکلی مدینی والا اللہ ورکلی سڑے سمشو پہ دین دی یہودیت سو دی عالمانو تخواستو کو دیکھ اجازہو کی منگا دل تا پاتی کی گو دیدے کی پاتی کی گو کہ پیغمبر زمان جن کی پیدا شی اگر خوشحالا وی پاتی شای روپے ورکلی خطی علاو ورکا چی دا زمان خط با اگر پیغمبر تر سوی زمان پی دا وسن ایمان دی کہ زد جوان دیم نظر براشم کہ مرو ما نظر پی ایمان دی نو اگر لیکلے ہو اگر خط دا آغا وقت پا عالمانو که چکم مشر عالمو شامول نو شامول لیور کرد شامول سخا پیڑای پا پیڑای دا خط راتر دا آغا پا اولاد کی ابو ایوب دی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام چی مدینی تا کل را گئے نو یو بروی زما کور دے بل بروی زما کور دے نبی علیہ السلام وی دعوها فا انہا مأمورا دا دیوخی جلب منسے دا تا سفرے دے دا دا اللہ پا خون روانہ دے یو زیل وزی راغ زیل را للا چکم زیبانی مسجدی نبوی دی حال تا سم لاستا بیا نپاسی دا مرے اگدک للا نوخشی نپاسی نو دے مرے اگدکی پیغمبر السلام بے پرے دے بس اتنا کوز کو اغیر سرنے زیکور دا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب کا رسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان دا غم علمو ابو ایوب دا شامول پا نسو کیو خط دتا را رسید لے رسول علیہ السلام لے وقت اگر ایک اگر دا درد غزل ہوئی مویلی وا اور دا ایوی چی کتا جو اندے ایزا خبر سن خود برا شن او کزا مولم مخبول امت کی سابواز ما پتا باندی ایمان دی دا اگر عالمان و اولاد دی انصارو که داغ عالمان و اولاد دید مدینی والا اغا یهود چی کم را غلیو اغو نسل داغ دری والا تا پیوی چی من با ایمان راولو پیغمبر السلام باندی روس و زدو اینا دواغ سی ایمان دیرا نوارو نو دا دری تا پی دیراوی پیغمبر علیه صلات و سلام دو سرا سیاسی روغ و جوڑا کردیو سیاسی روابط و سرا ساتل سولہ چوتوے لکھی کہ سولہ سرکڑے پس شرطنو بانی یہود دلان دی اور مسلمان اب اسلام پہ رپاس دس روغ اور سرکڑے دس نوکڑے دا مساوات چہ زو او تو یو شانتے ساجد نہ قوی او پلان کے صرف دوارا یو شانتے دی اللہ سے پلاس کی نہ دا وہ لاس دلان دی اور دے اسلام دا مسلمان اللہ سے کت دا نورانی لاس بلان دی از دیوبندیانو لاس بوچتی دا ساجد لاس بلان دی از دیوبندیانو لاس بوچتی نو زبیم غلامی کن که دا ساجد او دا دیوبندی او دا نورانی دا دیوبندی از حسین قاضی حسین دا دیوبندی لاس برابری نو زمات توبه دا اللہ سنے برابر کا توبہ میں تھے زمان دو کلمہ ہے وشان تنظر اگر پیو ٹکی بانی ہوئی پیو طریقہ ہوئی دوئی بلا طریقہ باندی ہوئی نو توبہ ہے نبی علیہ السلام سولی کری ہوئی او دو کافر لاس او دو یہودی لاس بدلان دی فدی طریقہ اس رسولہ کری ہو نو دو آپ بدتر دشمنانو جو مقبع مندانو دشمنی بے کولا نو قرآن آگو تا مخراو کردو یا بنی اسرائیل تاز یعقوب اولاد نے علیہ الصلات والسلام یعقوب علیہ الصلات والسلام تخونی پیخیم دی صورت کی برستو یام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی دچا بمانے تازم بدچا کر اور تازدین دا اللہ پریخی ساس کتاب کین دی چاہ غیری پیغمبر راضی مانے بھائی نو پوہان سر خبر شروع کرنا الدعوت الخاصہ خاص انداز بانی خبر کئی ادا غو عیبونا نقصانو نخی دا خبر چی دی پوہانو سرکی نو دای په ترتیب شروع کړل بی ترتیب نه په ترتیب باندې دیم سبق اول سبق عام دعوت مسله د توحید بینزه دلیلونه سره د نتیجه نه جواب د دو اعتراضونو څلور غټ عام نعمتونه او دغه سره الامثال دو یا درې مثالونه په وکور غفاره دیم سبق د یا بنی اسرائیل سره اختمایات نه دعوت خاصه اوس چې د چا سره خبره کوي مخاطب دی کو نو د مخاطب د پو کولو یو تن دو تن لستون انداز ځان لې ځکه مخ کې خو څوک نشته عامه خبره کوي اوس د مخ ته سدي نو چې سدي نو خبره بیا په بل انداز شي نو اول ځل ذکر کو نقصانونه عیبونه اداغ مقابلے کی صفت دا کمال یہود کی دری پلیتے ہوئے غٹے تحریف یو دا خبر مطلب بدلول کتمان دا ویلو یا دا کولو پذیبانی گلی کے دل حکمت عملی کوم بول ولی دا کار کئی دا حکمت عملی دے تاسو تلوار کوئی تاسو سخت ہوئے تاسو بے زیر ہے منگا حکمت عملی کو منگ تلا سالور کالا پاتی دی سملے کی نو دیکی با منگ را ورو پا دما کرن اب پیو در خون را دی بلدا چی منگو پر بیر للا زڑو کیم ندی جوڑ کری داشتتی و باسو نور زڑو کیو لنی دی جوڑ کری نو آسی کی کی نو زڑو کی بارو دور کو سالور و کالو کی نو بیابتی ندارو باسو داول کنو وردی اوباسا کنه نو خو وردی اوباس زړو کی واسه پختو یو شه ته پر هم کی نشتی زړو کی چوباس نو نور لا جوړ کای نو نور لا جوړ کړی دی نو څلور کال په دې جوړولو کی تیشی نو دا دوستان بلا شی مو خو راوس خو کارو نو سن اوس دا پیر لا بیا وټو نه راته نو دا پیر به لا لا خمخاره ولو نو بیا به خلکو غولی بیا په وټ ورکی اپنۍ ورکی کنه مسلمانان دي چې اسلام برا ولو جنید نہ پیدا کی زید جنید پیدا کرم ذرا غلم جنید جنید بغدادی تاثردا ہو جنید نہ پیدا کی تحریف کتمان دا عمل زیرا گنو عمل پہ نہ کرے دا عمل زیدے کنا مشرک پسی مول کی سجو دا سے پتہ لگی دوستان غریبی میں کی وا نہ کی ابو بکر صدیق تا کافر وی عمر تا کافر وی عثمان تا کافر وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا معاذ اللہ عالمی رنڈی وی دو پسی مز کی گی ساجد نقوی پسی اولاد دی مزی پسی کردی طول پسی اولاد دیو بند تیک ادار ناند دی دا دیو بند تیک ادار ناند پسی اولاد دی مزی کردی اللہ اللہ نصبو وی تو دا مجلس والا عورت کیا نزد مجلس والا عورت کم ساجد نقوی پہ کیوں کنا نورانی پہ کیا تم کنا ندار دوستان وی دو جو مولیان کیستی مولیان کیستی کم دی مولیان مولیان دی کم دی ما تاو خیتا مولا دی پہ ساجد نقوی پہ سمود کئی ام مولا دی پہ احمد رضا دا پہ سمود کئی ام مولا دی ادب مودودیان و مدرسی تا سنگوٹی تا طول راغل دی ویدل تا ختم بخاری دا تولی و زیفی دی دا مولا با سبا دا دا سنگوٹی والا ردو کی مدرسی تیرازی دا اغا خوری دا اغا سکی اغا دکی گیا بریتان تاوی بخاری ختم راغل لے یو پا کزان پتکر و اغا پا کزانیم چما معلوماتو کو طول سویاتانی منگل دل دے چیدے پا کنازو خو اخبار کی نم قدر نوور کرد نور پا کتو منگلی دل دی دا برد دا مولیان دی نیکونوی رد کرد دا بریلیانو رد کرد د شیعگان را دے کرو اد مودودیان را دے کرو کتابون امنگ سا خبراتے دی انوسی را پاتے دی تاز زمان پلرون امنگ ساس زامنی تاز زمانی کوئی امنگ ساسو نسی دا دا درد خبرن دا دا پرخو خبرن دا چرتا دا پرخون دا زمان مشران دا علیمان دا دیوبانی پا قبرونی کی او شرمون پا قبرونی کی قلقوی کنو اقبل نکلی با دیرانو غردو دو زمانی کون با دیرانو آتو یهودو کی دا عملو تحریف کتمان ترک العمل دا اصول دا ویدا پریده دا دی مقابلہ کی دری صفتون ذکر کل ایمان صبر صلات ایمان بالاخرہ زغمو که برداشو که ندی دی سملے پرسائی ندی امامتی ندی خضا ندی اوہدہ ندی پسکول کی نوکری ندی دی وفاق سند ندی دی صفا روزی با اللہ در کئی ٹنگ شا اول طرف تبانی موز پابندی دی دینو که موز کی دی اعلان کرده یا کنابد و یا کنسائن موز کی دی ویلی دی انعامتا علیہم پسیمکا موز کی دی ویلی دی غیر المغضوب علیہم دی مغضوب علینا میوساتا موز کی دی ویلی دی لفظ ظالین ظالین نمیوساتا مغضوب علیہم او ظالین سرط یو دیشے مغضوب علیہم او ظالین سرط یو دیشے تا وی بکانا دا دی وقت پوری دی باندیانو باوی سو یہودی ایک موجودی کتا سنو دی ویلی دی دا اوستا پوستا که مشاران دا فیضاتون مولانا سب دا ازاری غلام غوث سب ازاری رحمه اللہ تعالی بھئی سو مودودی ایک یهودی نه ایک سو یهودی ایک مودودی ویده دا غور پا ضرر کی زیاد تی انبیاء بدنامه کردی صحابه بدنامه کردی ائمه مجتهدین بدنامه کردی دی یهود و سر یهود و یو مودودی پد دی انن آقا یو مودودی قاید دی قبل تشهده انن قاید دی دی چا قاید دی دیو بندیانو مشاران ایسی زود تو لدوی ایسی زود تی تحریف کتمان ترک العمل دی مقابلہ کے صبر صلاة او دا تین شب مانزر تاویل و غیر مغضوب علیہم ولا الضالین نبار اس حملے کی تینوالی مرگر کیا گئی اس حملے کی تیزانو نسا کنا مغضوب علینا از الضال نزانو نسا مال تک اخبر کرے دی او بل ایمان بالاخرہ سبب از رب سر مخکی گی دا اللہ سر مخکی گی تب سوائے خپل نکتا بسای مولانا نانو توی سر چیو دیشی اغاوی بچی تا خوی دستان نسیم دیو بندیم تا سکر لی دنور و علماء و دیو بند رحمه الله صلاح سر چی قیامت که من گیو دیشو وی بکن در تا سکر لی تاس خوز شرمورم تاس خوز بیدتا کرم دام سکر لی آغای در پاسا اللہ دیو سر پوش نصب ایمان بالاخره تا منی قیامت که سباز ما مخید اللہ سر مخید لی دو بسویم د پیغمبر سره مخیګم چې د پیغمبر خدمت د عالم رنده وي او تاریخ پر پلار کړی دی مشر کړی دی په کم مخبته د پیغمبر سره یو ځای کیږي او په کم مخبته د پیغمبر شفاعت تمه کوي ایمان بالاخره دا دو خبرې ذکر کی اصول د یهودیت درې اصول د ایمان درې دا ختم کی نو په دې پسې بیا تفصیلی خبره شروع کوي مولیان اول دا کار کوي دا خبره ده دا خبره دا خبره ده نعمتونه شمار کړي دا خمیده سره کړي دا می کړي اته نعمتونه بیان کړي او سره دو صداگان النوع الاول تعدید د نعمو اته او دا غي سره دو صداگان ذکر کړي دا چې کله ذکر کړي نو دا خبره ختم کړي چې په دې باندې سم شو سم بشو چې سم نشو نو دویم نمبر باندې بیا ذکر کړي دا پلیتو بیان نقض العهد اوس چیز ذکر کن دو پلیتو بیان کن کنه دا پلیتی دا پلیتی دا پلیتی قرآن هم دا او پلیتی ویلی دی دا پلیتی دا که نقض العهد یو دویم تاخیر پا اوامر الهی یو که او درم دا واجبات الهی یو نه انکار کل او پاقی که حیلی کول چلو نکول اتلورم حیل فی ذبح البقره وہ معائب ذکر کی وہ درے دا مشاران و یہود دا مشاران و دا اسلاف و استاس و مشاران و دا کارو نکل دی نو تالور چکم وس موجود دا نبی علیہ السلام مخکن دا غو نقصان ہوئی ذکر کردی تاسو که دا نقصان دے دا نقصان دے دا ولی وی دا سری نقصانو نا ترگن کی ناغا مختورن کی گی سرکوزے کی گی اوہ مستا خبری وی تا چکم رامی چکنو دیویم دے بہو یہی کی وفعلت فعلتک اللتی فعلتا وانت من الکافرین ذکر موجودی نوم وہ کہ گورے کہ بدی بانی سمشی مختورن شی کہ ایمان را نوڑی کو چلار خو پریدی کنا بیا می مخیل نرازی نی دیگر دیگر کی گیرا دا کنا دا دیو جنو را ذکر دا ما عیبو ذکر کرے دے او چی دا ذکر کی نو دا قسم ختم کی نو درم خطاب دی یهود سرا بیا چی ذکر کی ناغا پا دیو عنوان بانی ذکر کی چی دا اللہ دا اوامر را انکار کول او پا نواہیو بانی تلل اللہ دے تویلیو قتل با نکوائی کسو جرم شو قید شو ناغب آزاد آوائی سمانتم تبت ہاولائی تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان و ایتوکم سارا تفادوہم جرم یورکوائی پیشے رسولوائی او چکم حکم دے اللہ چ وجنے میں خلاف مکو دشمنی مکو دمت نہ مشورہ غد نہ دے منلی اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض زنی منائے نو زنی بریخو نو سلورم قسم کے اول کے نیام دیم کے معایب دریم کے دا اوامر نہ انکار اپنو ایو بانے تلل نو سلورم قسم ذکر کئی انکار دا انبیاء نا علیہ الصلوات و تسلیمات انبیاء چکل راغل دی او کلما حدو عادن نبذو فریق منهم انکار وکاو چکر تا انبیاء راغل دی نو تاسو دا جین خلاف کرے دے نو پینزم نمبر بانی انکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا افا کلما جاکم رسول بمالاتا وانفسکم استقبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون انبیاء رالا انتوستین انکارو قوات یایم کی در طول انبیاء انہ انکار یهود بید موسیٰ علیہ السلام نبال پیغمبر دی ابراہیم علیہ السلام ننمانی ابراہیم سلیمان و جادو گرو علیہ السلام از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بیتاو پینزم قسم کی انکار در پیغمبر خاتم النبیین فلما جاہم ما عرفو کفرو بی فلانت اللہ علی الکافرین آیت کی جا ذکر کی نہ آتیا کی ولما جاہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معاہم نبذ فریق وکانو من قبل استفتحونا علی الذین کفرو پیغمبر روان دے منگ بسر مرگل شو ایمان بے پیرا رتا سبا وجو جی پیغمبر را جدو پر انکارتنو انکار من حاضر نبی نبی پیغمبر نا ترجمہ کو ماں ساتھ کیا گیا ہوئے پاغ صفت را گئے پاغ نخو بانے را گئے ماں مانا صفتی بانے دے فرم کی ہو ماں طابا لکم من نسا فکم صفت کی دے وقی ماں مانا صفتی بانے دے نو دلتن صفت دے فلما جاؤں ما عرفو کفرو بی پیغمبر را گئے پاغ نخو نخانو چی دو بیو پیجن چی یقینی دا گئے کفرو نینکاری تنو نیوے پیجن دے لیتو خبر با نووے پیجن دم قرآن داوی کنے چوے پیجن یعرفونہو کما یعرفون ابناہم پی جنی اب یہ تین انکار کو نو کفر فدیس جاتو انکار دا دی پیغمبر نو پینز قسمونے ذکر کر بیان دا تو نعمتون دو سزا گانی سم نشو بیان دا وہ قبائح درید مخکنو اطرور دا موجودین سم نشو بیان دا انکار دا وامرو ادا نواہیوبانی دا تلور نسم نشو درم تلورم نمبر انکار دا انبیاؤنا اپاغی کراؤنا گردی دل پینزم نمبر انکار دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اشپاگم نمبر دا خبر ختمی دا ختمول پو جباندی بیا لندیز ذکر کے ویزا قیل لهم آمنو بما ویزا قیل لهم آمنو بما انزل اللہ آیت یو نوینا دینو مانے لن ایمانی اوی منگ ایمان دا ورلے فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل تاسو منلن پیغمبران مولی واجد و تاسو ندی منی لی کنا دا شپگم قسم ذکر کی نچدا ذکر کی نو دا دی سرا خبر را ختمی دا تولی نو خلق پا شبا کی دے وہ دے دلیل ہوئے جو آغا دلیل ہوئے زمین کلی کی و ملاسر رضا را دا ما خبر را دیر مخکانای خبر را دعا پس سنت نہ درے بکے دے درے نو باب یو ہے کہ سڑیا دا درے والا پیو دے کہ درے والا نہ ختم دی دی بینو نہ بے دا درے پیر سر تا خدا طول پیو دل کہ کنا نہ چ مے دی درے نہ یہ وی تر اور دو نو دی یہ وی نہ لول بیا سان یو خو بوشی کنا نو خبر شروع کرے شروع کرے نو دلیل نہ ویل وے نبی علیہ السلام کان اذا دعا دعا ثلاثہ دری تیرے پہ دعا کرو نو میں لکھا دا پختو دا کدا عربی دا یہ دا عربی دا نو میں عربی کی خود دعا دخلے کر رہے دا لا سو خوندے تو خود دعا لا سو چطولو توائی دعا پہ کینی شیخ لا سو چطول لبیا بلا سو چطکو او اگر دعا دا عربی دا دخلی ہوئی دی پیغمبر السلام بسوار کو اللہم اغفر لی اغفر لی اغفر لی دری دری پیرے پہ کم نہ کم لی وی نا جو دا غیتا دعا ہوئی نو نماوی دے نکوی کی خبر بانی سب پر درکو نماو تا بوداود رواغ است بوداود کتاب زکاة کی نبی علیہ السلام ہوئی دعا لی احمس عشر مرات پیغمبر علیہ السلام احمس قبیلی زکاة دزان نرا وڑو نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی لس دعا گانی اکلی ماوی دا مانی ستا دعا شوان نو لس پیری پیغمبر علیہ السلام لازو چطو نو سڑے آریان شو سڑے میں نس پیری دعا کا اللہ دا احمد مال کی برکت واچو اللہ اولاد کی برکت نہ واچو لس پیری دعا گانی کی لس پیری لسن ہو چو ندی دس دس آج سے گلستان ہو رہے بعض لسن ابیا اچت کی ابیا اچت کی دا گلستان نے عربی دا حیران سو وچے دے نو میں دعا دا غختل دا اللہ نہ دھیرے دھیرے پیرے واڑ لس یو پیرو چتا دھیرے دھیرے پیرے واڑ خام نزدیف منگا بس کر اندر ام گڑے ناسو وی چی چلو شو خالک وی منگا پا دی مسئلہ پونو شو چی چل بکو ویس اگا دری دروانی کری اگا نور خبر پاکنو شو لنو سب چی چل بکو اگا سالس حاکم منصیب ہوئی ایش پا گندی دی که دا اولاد غیر اولاد فرق خبر چی دی وی دری پیری یو پیر اولاد آدھوی دری پیری ماندهی که دی که دا نارواو دا نارواو پرخ دیزویم دا دری پیری ناروا دا دینه دا یو پیره که کوایی نکم خونی ناروا دی وی هوا دا دا دری که بلکل ناروا دی وی دا غشی داو پی زمان توبا دا منگا جو بیاو لکو نو دا خبر پا دی عنوان سرگندول چه خلق بی پوشی خبر مخیر راشی نو امیان پینه پیگی وی دی مولا دی و دی مولا دی دے دلیلو ہے اگر دلیلو اس منگا سے چلو کو پھر دے چھو خبر ہے اگر جو منگا بھائی بولو دا شبہ یہودو کو میند کیوں پراتاوا چی دے پیغمبر دا سو یا غو دا سو قرآن دا خلقو دا کوکولو دا پاروی انکانت لکم الدار الاخرتو عند اللہ خالصتم من دون الناس فتمنو الموت دا سو ہے چھ منگا ایمانداری و مکسر مسئلہ سیدہ جنت لبوزو فتمنہ والموت نو دا مرگرمانو کئی مباحلو توی علیمان رازی یو زیکیگو او خیری کو چھ اللہ چھ سوک پنا کرے اللہ سے مرکا عذاب پیرا والا نو تا سو خواہ سے جنت تے کداری منگا جنت لزو نو تا سو بوجو جنت للا شے زمان بارک استاز دا اتنے جدو با دوزخ للا شے رازی چھ خیری کو کنا کمانگا بلوشو استاز پیخن با دوزخ للا شے اتاسو کمرشو انو جنت لذی اللہ ولن یتمنو چریم دانوی بما قدمت ایدیم دو خو پی کی چام لکا و خفک خوزبا خو مڑی دلی دوزخ کی مندل دی دا چرت دا خیری کری سنت تیری نو چی خیرو تا تیار نیسو نامیان با پوشی چی سریا دا سری پناخ دی گورا غو تا چی رو باسی را دی چی سو پناخ خیری که و دو نکی معلومی گی دا چی دو پناخ دی دا دلیل نده مباحلا خیری دلیل نده خدا دا خلقو دا پوکولو دا پارا تسلی راولی اقناع راولی و خطابی قسم دلیل ده چه خلق بوئی که ده پا حق را انده با جده ده بل نمخ که خیره کولی و ده چه ده خیرو تنه تیاری معلومی که ده چه ده پناه کمانه ده المباحلا اخیر که ده ذکر کنه دا مباحلا چه قرآن ذکر کهی دری زیا پا دری سورتونو که سالور دیا پا سالور سورتون کی دے دریو قومون سر ذکر کرنا اول دی سورت کی دی یہود سر دے بیدین و ملیان سر دویم زل ذکر کی دی یہود و ملیان سر پا سورت جمع کی آل تم وید کتاب خاندان و راشد خیرے کو پناہ قبانی تو کی اللہ دی تباہ کی دویم زل مباحل ذکر کی دا پیرنگیانو سرا صورت علی عمران کی تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتحل فلد نجل لعنت اللہ علی الكاذبین رازی چرا غون شو خودی اولادون را غون کو اخیری شپیتتن مولیان را غلیو ادا قوم مشاران سر و معتمد دا نجران نا وی رازی خیری کو چی پنور و نشولا ناغو خیرو تا تیار نشو جیزیه پزانو ماندلا اخیرو تا تیار نشو ادا خود تبایی دا او خلق دوکا که خلق با دوکا که اساتا دریش دو شوری دریو صورتون که دو مباحلی یهودو سر ادوزه پیرنگیان سر یوزی دی کردی درم مباحلا پا قول دا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیه مدکین سر مکہ معظمہ کے صورت یاریم مریم دی آیت باندی لکی چی چا فلیمدد لہ الرحمن مدن سوک چی زن تخوی فناق باندی فلیمدد لہ من کان فی الضلال فلیمدد لہ الرحمن مدن سوک چی فناقی نو اللہ دیو لہ دنیا نورم بیر اور کی اللہ دیو تدمو کی اللہ دیو تدمو کی محلت دیو لہ اور کی کافر توی دے تباہی نہیں ہوئے اللہ تعالی نور ہم ورکا چی ارمانی رکشی ادھا گناہون دے پانس سر دو زخل اللہ شی اور دا قول دے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دے ویدہ مباحالا محال مشرکین ہوا نو دلتا مباحالا ذکر کلا ثم نبتحل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین دا صلورکم صل آیتون ماشمار کن دے صلورکم صل آیتون کی مسئلہ دے توحید پا دے عنوانو بین شویدہ شلو آیاتونو کی تمہید او بیان دا فرق سلاسو بیا پنولسو آیاتونو کی دعوات عام مسئلہ او سر دلیل نتیجہ جواب دا دو اعتراضونو اشارت تغوی او سر دیعمتون عام او بیا دادے سر ذکر کلو دو مثالونا ناری او مائی دو مثالونا ذکر کلو دا دویم سبق ختم کلو نو درم سبق الخطاب الخاص یا بنی اسرائیل او داغی و اندازونه دی بیان پا و مختلف عنوانونی خبر کرلا اول دل اصول دی یهودیت و قبائح مقابله کی اصول دی ایمان دویم دل بیان دا تو نیمتونو اصر دو سزاگانی درم دل باندی بیان دا قبائح و موجوده و یهودو او دا مخکانوی سلو رمزل باندی بیان دا اوامر الہیون دا انکار او پنواہیو بانی تیر دل پینزم زل باندی انکار دا انبیاؤنا شپاگم زل انکار دا خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نا او ومزل دا مخکانے خلاصاو دا خبر را تولول مپاغی پسی بیا المباحلا انکانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس صلو رکم صل آیتون دا ختم صلو آیتون کی من کانا عدو اللہ جبریل دا دیکن اتنوی آیت تے اتنوی آیت انہ صلو رکم صل من کانا عدو اللہ جبریل فإنہو نزلہو آلا قلب کا بإذن اللہ بیان دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففدی انداز شروع کرے دے چدا سینا تاپیر واخلی نزمخ کی سر اسو جوڑ نمالوی نو دا سی آیتون امخ که سلور رواغ استل چی اگه دا پیغمبر سروم تعلق نسبت لری و دا قرآن دا توحید دا مسئلی سروم تعلق لری جبریل علیه السلام دا پیغمبر او دا قرآن صریعا او واسطه گرده دیده دا پمیندی نو دا جبریل ذکر دا پیغمبر سند سی کول دی دا پیغمبر دا پیغمبر ای سند سی کولی جبریل راول دی دا قرآن عظیم در اطلو سند سی کول دی دا توحیر مسئلہ قرآن کی ولی شوا نا دا غیر سر رب اطراغی چی دا خبری جبریل رو دی علیہ السلام نا دویم نمبر دا رسول خبر دا دا پیغمبر دا سر پیغمبر دا که جبریل رو دا مضمون رو دی نا دا توحید رسالت دوار و حمد کی واسطہ وا نا دا جبریل علیہ السلام تذکرہ و قولا ابیان دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا شروع کی پورا دیو کا یو صلاحیتون ولما جاہم رسول من عند اللہ مطلب سو سالور کم سل آیاتون کی باب دا توحید پا دریو منزلو بایان سا لازین نروس سالور آیاتون کی دا تتمد مخکانی مضمون ابتدا دویم دسی خبری دکر کر که دا مخ کی آخیر سروم کردی دویم خبری شوروم کردی ربا تراوت سالور آیاتون کی بیان دے دا مخ کی تتما و درست دا پار تمہید و درست دا پار ابتدا نو دس یو سل یو نبیا بیان در رسالت سروشو ولما جاؤم رسول من عند اللہ مصدقا لما معهم مطلب سروشو فدی سلو آیتون کی سلو رکمو کی دا لا الہ الا اللہ بیان دا دین پورتا دا یو سل شپگا ہویا آیتا پوری ہوا ہویا آیتا پوری بیان دے دا محمد رسول اللہ دا کلمی دا معنی دا پورا کور واشر دعوانا الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة في القرآن طول سورة تلكي لوي سورة تلكي فهر اعتبار باندي آياتنا دي طول سورة تلكي نزياد تي آياتنا دي هر سورة مجموعي آياتنا نغبدي تي سوم رو گدا تن چی سورت تھی نور سورت ان کی زی پذے اگد بئی ہوتی مجموعی لحاظ بانی ددی نہ اگدو بانی کم دی بیا د مضمون پہ لحاظ بانی جامع ترین سورت تھے داد لو پہ لحاظ بانی جامع ترین سورت تھے بیان دو واقعات کی اکمل ترین صورت تھے بیان دو تاریخ دو بنی اسرائیل و دو معظم قم معظم ترین صورت تھے دبی جن ملیانوں کو قبائف و بیانولو کی امتیازی صورت تھے دبی جن ملیانوں سرد مناظری اور دے اصلاح پر طریقہ بیانولو کی امتیاز ممتاز ترین صورت تھے اعتبار مضامین جامع ترین دی ذکر دی صورت تھے فستات القرآن ویل دی دا دو قرآن تمبود قرآن پر کٹول کی رہی پتی لحاظ بانی ہم دا ممتاز ترین صورت تھے جدید صورت پر تکمیل لس کال لگی دلی دا ہجرت داود پین شروع دے از رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا نظر لو نہ دے گھنٹے یا دری روز یا وہ روز مخی پورا شوے دے واتقو یوما ترجعون فیہ الاللہ آخری آیت کے ساتھ اور دا درس موقع کی عالمان براہل دے پدے لحاظ بانی ہم ممتاز ترین صورت تھے امتیازات تو ان شاء اللہ روس تو ویما خدا حسم فکر کے ساتھ دام امتیازات و قرآن کی بل صورت کی دانش تھی مقاصد یہ اتو والا بیان کر لی پدی مانا بانی ممتاز ترین صورت تھے اکمل ترین دی وہ ترتیب جو بیانول سنگے سالور خبریں اصلاً او پہ اعتبار دا نس ذکر کئی او چلور پسی ثانیاً نتیجتاً ذکر کئی مسئلہ دا توحید بیان کی نو کتاب سر ذکر کی آخرت سر ذکر کی دا مضمون پورا کئی دبا نبی علیہ السلام دا نبوت بیان شروع کی نبیو سر دا کتاب تذکرہ کی داخرت تذکرہ سروس ندرم نمبر باندھے مسلد جہاد ذکر کی نداج سر مسلد تنظیم ذکر کی، احکام ذکر کی، اور سرا انفاق ذکر کی. نہ انفاق میں سرا اسلن ذکر کی، نہ آدھے سروں تنظیم ذکر کی، احکام ذکر کی. یعنی سلور خبری پر مقاصد کی اسلن اور تلور سالین دبان زیلن ذکر کی. توحید اسلن اور بیا پاگے سرا مسلد کتاب اور آخرت ثانین ذکر گئی. درسالت مسئلہ اصلاً ذکر گئی، کتاب اور آخرت و سرا ثانین ذکر گئی. ویم حسا کی جہاد اصلاً ذکر گئی، نو سرا احکام اور تنظیم ثانین ذکر گئی. درشانتا انفاق فی سبیل اللہ ماتا گورا زما خبر تھا وہ کہ ابتدا سن کیا اسلن اور ثانین ذکر کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی کہ امام خطبہ ہوئی، خطبہ خطبہ کی دین خوزہ نہ رہا داو جدا دا چمگا عربی نے پی جنو نو امام سوئی کو پتہ نہیں پی. خطبہ تعلیم دے دا احکام ورمقومو بی اعیونکم ویغتا محکر اوغتا گوہ دو استاز ادا اشارات طول معاون دی پتا علم کی معاون دی مسئلہ تش دس گوتل ناسم آواز دا سی لگیا مرتی کیویم تزدکی گی دا غیر سرستر گی اول راول خلب یرتا خور را تولول لاسو کتول خودل دا طول دا دی تعبیر سرا ممید و معاون دی دے بانے اصحابان کوئی دا نوزے خبر چکل اور رسول علیہ السلام نے بے خبر واؤوے دا پردر حال کی چزا غطا خیطا رفتا ناستو لا سوچت کرے خبر پر دے اندر بولا دا پا تعلم کی ممید دی معاون دی سرک بانے اشارہ بھی کری چلاس دا سی چلا اشارہ نہیں چلاس لکھے پتہ نہیں لے بیا بتا دا اشارات دا تعبیرات تو بیم تعبیر دی خبر مانی پہ گئے اشارات دا خلی دا تعبیرات تو بیم تعبیر دی پرون میویلو کہ قول فعل فنسبت دا قول آتن دے زیاد خودنا کی دلالت دی جانا نچے دا کتو ضرورتی نو گورا ہے کتا ہیویم نو کتا گورا نچے تا بلتا گوری ہے دو یا دائی شیری کی خالونا ناس تی قرآن تا یا دائی شیری کی خالونا تالیبا خاوری با ملاشی سب آوکی یو خبر کی یو سیکن لگلی کر بادل شو طول خبر گڑھو رہی سے طول خبر یو نا ذہن کی لک کی گی لک تختہ سیاہ را دیبانی لکھ کی کچھ یو سیکنڈ فکر بدل سو نہ لکھ تو روان سو یا بھول چل سکے گی کہ خبر ہے سنگ شروع ہو رہے سنگ ہوگی پتہ یہ اٹھ کی بٹو روان سی فکر کر ذکر قانتین قوم للہ قانتین توجہ یو طرف تھا فاجز ادری دل دائی چی کم طرف تھا توجہ ہونا بالکل بے سابہ ہو سکتا کہ توجہ نہ ہو کل با لاز کرے کل با پوزہ کرے کل با سٹ کرے اور کل با ترقو نہ کرے شیطان فکر بدلی دا قانون دے شیطان سری گیر کے لاس ہو مول بان جاؤ نبی علیہ السلام لو خشع قلبه لخشعت جوارحه کہ دے زور کی حضور ہوئے نہ دزا اندامونا با بالکل ٹکاؤ یا بڑا پنس ہو کم طرف سے توجہ رہا نور حرکتوں نے بن شی گیا ذہن بسیط تھے تاسو نے سیستاسو کتاب کی ہوئی ذہن بسیط تھے چھے کم طرف سے توجہ کرنا بل طرف سے ہوگا کی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جو بھی اللہ نظمان زمان رہی رکھو نستاتا بستا رسی ہے جدا سم آگی کاکمل ترین صورت تھے مال پر ہر اعتبار باندھے مقاصد سمانیہ ذکر کئی وہ تلور مسرح عنوان کر دی لکہ کتاب الصلاة یا باب الصلاة کی ہوئی نو صرف میں دلوری مسئلی بڑھ دی آغا مسئلی دی سر تلون لری تعلق لری داغی ذکر ثانیان تبعان کئی او دا مخصص سر معاون می مومد می آغی کے دغم کئی توضیح و تشریح مرونی نو توحید ذکر کی او سرا ایمان بالآخرہ اور کتاب مقام ذکر کی یو حرمان بیم ظلمانی مثلا پیغمبر ذکر کی رسالت ذکر کی ناغی سر دا کتاب او دا آخرت ذکر ہو کی دو اصلان دو ثانیان درہم ظل مسئلہ دا جہاد ذکر کی ناغی سر تنظیم او آداب ذکر کی ثانیان سلورم ظلمانی مسئلہ دا انفاق ذکر کی ناغی سر ام تنظیم ذکر کی و آداب ذکر کی احکام ذکر کی سلور غد او سلور ثانیان ندی وجن دا سورت سلور خیسی دی و دا سلور وارا مقصودی مسائل اصلی مسئلی کی دی نو دا سلور وارا پیو یو عنوان بانی دی اول دا توحید و رسالت مطلب سشو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اول سبق دے نو دویم سبق دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کی بقا او دا غیر شاعت بسنگ کی نو دا دویم سبق دے نو اصلا دو سبقو ندی دا دیو جن یو پا مقاصدو اولی یو کے دویم سبق دا مقاصدو سانگی یو نو سورت دو حصے دا ماری اور ترتیب بھی راسے دے کہ اول نیمہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیانی دویم نیمہ کی دا غیر دنیا کی دے شاعت طریقے خیلی دے شاعت کے ان کو فرائض اور دے شاعت طریقے نو دویم کی دا غیر سورت دو نیمی دی تقریباً دو نیم سپارے دی پینز پاوا کی یو سپارا یو روبا کی یعنی آیت یو سل آیت یو سل ستتر پورے ایک سو ستتر چیتر پورے دائے اول نیمہ دا یو پاو یو سپارا دیکھی تغدو خبری بیانی اصلا ندو سانی یو سل ستتر نتر آخر پورے نیمہ دا تو آیتون کم داو پاو باندی یو سپارا دا نو پدے کی در دن مقاصد ذکر کی اول نیمہ کی بیان دا توحید اصلاً او دا رسالت دا توحید باب میں بیان کو خیالی میں بیان میں کو اول و شلو آیتون کی تمہید دے مقصد طرف تلار جوڑول سمول دی خبر چی سوک شروع کئی او خیار سڑے نو دا غدین رواخلی دا غدین رواخلی دا غدین رواخلی نو اوریدون کی پوشی کی دے و دے زیر رازی دا خبر اویل واری دو ویلو نمخ کی خبری معنی پتا ہو رہی اکدا سنہ کافیر اخلاسا کی بلا تمہید و بلا توتیا نو آغا پا خلقو معنی گیران شبیا کدا نمانلو نگران شبیا نو شلو آیتون کی تمہید دے دا تمہید مطلب سو سب کیوئے لیشو عظمت تا قرآن پا دریو طریقو یو آیت معنی نکو یو علف لام مین بیا عظمت قرآن پا دریو طریقو باندی اولی دا قرآن عظمت بیان کردی چی کما مسئلہ را جن آگا دا قرآن پا حوالا بیانی گی نو چی قرآن پی جانی کانا قرآن پی جانی چی دا سم رو چت کتاب دی سم رو لوی کتاب دی نو دا قرآن عظمتی بیان کردی دریو طریقو باندی لوی کتاب دی صحیح کتاب دی دا خیر اللہ رکھئی ذالک الکتاب یو لا ریب فیہ دوا ہدل للمتقین درے تعارف دا قرآن پدرے اتر قوبان دے درم خبر پدر تنہید کی ذکر کی ذکر دا فرق سلاسو و بیان دا اوصاف سرائی ذکر دا فرق سلاسو چکم فاتحہ کی ویرشوی او پو بیان دا اوصاف دا او باندی دا منعب علیہم پینز صفتو نخی دا مغضوب علیہم دو نخی خی دا ظالین اللس نخی خی او حکم سرون بیانی دا دنیا دا حد دا منعب علیہم پینز صفتو نخی دا کمال ذکر کی نو دا دنیا حکم یکی اولائکا علی هدی من ربهم دغدی پر صحیح لارے اتاویلی اہدن الصراط والمستقیم اولائک علی ہدا نو ددو لار سنسا ددو لار نسا ددو پر قدم قدم کے دا ددو لمن نسا اتباع یو کا اطاعت یو کا تقلید یو کا دو پسر روان کا دویم نمبر دا دنیا دا آخرت پر کو بھی بیان ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَآخِرَتُمْ كَامِيَابِ نو تعویل دی چی کامیابی لار رہتا ہو خواہ مغضوب آلیہم ذوالین میں بچ کرنے دی خلق کو پسی روان کا وی دو پریدہ دو پریدہ دا پریدہ امامان ممان یواز زان منا عبدالعزیز منا و بلیو شیمان ابل شیمان امام بوانی فا ممان دو مغضوب آلیہم دو نخی خود اللی اول خی ان الذین کفروا حق پٹول پناکول پی پی خودل نمانا دو منا خول خی لا یؤمنون او بلے پزر نلگی دغ دی مغضوب آلیہم چاہتا چی حق بیان سو وی نمانا نو پوش چی مغضوب آلیہ دی ذان ساتا بیان کئی خبر پزر نلگی نو پوش چی مغضوب آلیہ دی ذان ساتا دا پا مولا کی خبردار کی دانا خی امی کی نہیں نظران تے ہو ساتا دا دو دا دنیا حکم بیان کر ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا افصارهم غشاوا دا دا دنیا صدا ہو گیا دا خیرت صدا ہو گیا ولهم عذاب علیم حضیر دو دا دنیا صدا اللہ وعلا قلوبهم